baby bene danye o idolo yemi my melai o you baby bene danye o idolo yemi my melai o you baby bene danye o Eta bi paye, eta bi paye, meri me sani lai, oh. Eta ma, eta ma yo, eta bi paye, eta bi paye, meri me sani lai, oh. Ta me bela e baya, kalo te bela e baya, meri me sani lai, oh. Ta me bela e baya, kalo te bela e baya. Yeah.